Trójka, czyli program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj piątek, 28 lutego, minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. W kolejnych trzech krajach Europy potwierdzono koronawirusa. W Polsce go nie ma. Rano u premiera odprawa z wojewodami. Artyści wspominają Pawła Królikowskiego. Aktor zmarł po długiej chorobie. Miał 58 lat. W Paryżu wieczorem gala wręczenia Cezarów bez Romana Polańskiego. O 9:00 u premiera odprawa z wojewodami w sprawie koronawirusa, zapowiada szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Przegląd procedur, kolejne zalecenia, kolejny etap przygotowań. Natomiast o tym trzeba mówić spokojnie, dlatego że ta sytuacja jest pod kontrolą. W poniedziałek informacje w sprawie nowego wirusa rząd przedstawi na specjalnie zwołanym posiedzeniu Sejmu. Wnioskował to prezydent. O 7:15 m.in. o sytuacji związanej z koronawirusem w specjalnym wywiadzie dla programu pierwszego Polskiego Radia będzie mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zalecenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli przygotowało Ministerstwo Edukacji Narodowej w razie, gdyby pojawiła się tam osoba zakażona, mówi minister Dariusz Piątkowski. Dyrektor może w porozumieniu z sanepidem zawiesić zajęcia na przykład na jeden dzień, wezwać firmę, która doprowadzi do dezynfekcji szkoły. Szef MEN-u zaapelował, żeby dyrektorzy nie wysyłali uczniów na wycieczki do krajów, w których już jest koronawirus. Do tej pory w Polsce nie stwierdzono żadnego przypadku. 47 osób jest w szpitalach z podejrzeniem choroby. Pierwsze zakażone osoby są w Holandii, Północnej Irlandii oraz w Danii. We Włoszech zmarło wczoraj 5 osób. Zwiększyła się liczba stwierdzonych zakażeń, ale też przypadków wyzdrowienia. Szczegóły zna Piotr Kowalczuk. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli poinformował, że ogólna liczba stwierdzonych zakażeń koronawirusem wzrosła do 650. Dwie osoby zmarły rano, a trzy kolejne po południu. Z Lombardii poinformowano nas o trzech zgonach. Chodzi o dwie osoby w wieku 88 lat i jedną w wieku 82. Wszystkie cierpiały na inne poważne schorzenia. Delicato e importante. Ogólna liczba ofiar patogenu we Włoszech wzrosła do 17. Równocześnie 45 osób uznano za całkowicie wyleczone. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Zagrał w kilkudziesięciu filmach i serialach, m.in. w Czwartej Władzy, Na dobre i na złe, Pitbullu, Ranchu oraz Ojcu Mateuszu. Dwa lata temu został uhonorowany brązowym medalem zasłużony kulturze Gloria Artis. Po długiej chorobie zmarł Paweł Królikowski, miał 58 lat. Aktor i dyrektor Teatru Kamienice Emilian Kamiński wspomina go jako bliskiego przyjaciela i osobę niezwykle ważną dla polskiego świata aktorskiego. Dla mnie przede wszystkim kolegę. Odszedł wspaniały człowiek, taki myślący bardzo samodzielnie, z taką osobowością. To wielka strata, przede wszystkim oczywiście dla bliskich, ale też dla naszego środowiska, dla aktorstwa, bo to kawał aktora wspaniałego. I to taka kolejna rana, która będzie się bardzo długo goiła. Dyrektor warszawskiej Opery Kameralnej Alicja Węgorzewska mówi, że śmierć Pawła Królikowskiego to szok dla całego artystycznego środowiska. Zawsze chcemy wierzyć, że nawet jeśli coś się komuś stało, to on wróci do nas i znowu będzie. Paweł Królikowski nosił w sobie siłę i to siłę takiego mądrego, ciepłego, wierzącego człowieka, wierzącego w dobro. Jego uśmiech, jego oczy, to co przekazywał, wartości, które wyznawał w życiu, powinny być wartościami dzisiaj każdego artysty. Paweł Królikowski był do niedawna prezesem Związku Artystów Scen Polskich. W ubiegłym roku wziął udział w kampanii wizerunkowo-promocyjnej programu pierwszego Polskiego Radia. Roman Polański nie pojawi się na gali Cezarów. To najwyższe wyróżnienia we francuskiej kinematografii. Zostaną wręczone wieczorem. Z Paryża Marek Brzeziński. Polski reżyser podjął taką decyzję, by, jak to ujął, uniknąć publicznego linczu ze strony samozwańczego trybunału, który postępuje niezgodnie z prawem, dzięki czemu irracjonalne argumenty mogą triumfować. W taki sposób określił organizacje feministyczne, które oskarżają go o gwałty i o przemoc na tle seksualnym wobec kilku kobiet. Roman Polański, który przyznał się do zgwałcenia w Stanach Zjednoczonych ponad 40 lat temu 13-letniej dziewczynki, zdecydowanie i stanowczo odrzuca pozostałe zarzuty. Decyzję podjął, aby, jak to ujął, uchronić swoją rodzinę, żonę i dzieci, które już w tej chwili dotykają szykany w różnej formie. Reżyser wyraził żal, że nie weźmie udziału w 45. ceremonii Cezarów. Do tej prestiżowej nagrody aż 12 nominacji ma najnowszy film Polańskiego J'accuse, oskarżam, w Polsce wyświetlany pod tytułem Oficer i szpieg. Jednym z kandydatów do Cezara jest autor zdjęć do tego filmu, polski operator Paweł Edelman. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki.

blood. More. More. Dzień dobry, szanowne słuchaczki, dzień dobry, szanowni słuchacze i dzień dobry, szanowne słuchaczątka. Rozpoczynamy poranne wydanie audycji Zapraszamy do Trójki. W programie trzecim my, czyli Piotr Łodej, Hanika Wachowicz, Agnieszka Łukasiewicz i ja, Wojciech Mann. Bardzo dziękuję za listy, bo zanim rozpoczęliśmy, już pierwsze oznaki że państwo słuchają do nas dotarły, między innymi od pani Magdy, no, która opowiedziała o swoich kłopotach, o przerwie w pracy, o nagromadzeniu się różnych zadań i o decyzji, żeby tę pracę zostawić. No i dobrze, jest dorosła, decyduje, a przed nią nowa, świetlana droga, mam nadzieję, że usłana różami. Jeśli państwo chcą dołączyć do tych, którzy już do nas się odzywają, to są jak zwykle trzy sposoby. Telefoniczny 22 i 7 trójek, SMS-owy 71335 albo mailowy man@polskieradio.pl. 3, 2, 1, start. Just go down to być może ci z Państwa, którzy się do nas dodzwonili, ze zdumieniem usłyszeli głos Darka Pieroga. No ale to błąd był po mojej stronie, ponieważ zamiast Darka przedstawiłem Piotra Budzika, który już się nabudzikował, a Darek Pieróg tymczasem grzecznie i punktualnie przygotowany do rozpoczęcia dyżuru. No więc mam nadzieję, że Państwo tę korektę przyjmą i będą już teraz bez zaskoczenia rozmawiać przez telefon z Dariuszem, z redaktorem Dariuszem naszym. Jeszcze jedna piosenka, a potem się zobaczy. Skończyła się piosenka, a teraz będzie coś, co przygotowała Iza Woźniak. To coś dotyczy Szczyrku, konkretnie schroniska. No i jest, ale nie mogę zdradzać chyba wszystkiego, ale mogę tak enigmatycznie powiedzieć, że jest o tym, jak pewne przyzwyczajenie przechodzące w zajęcie życia przechodzi z pokolenia na pokolenie. Tu przejdziemy bokiem. Jak narciarze. I tak idziemy z poziomu gdzieś tam, nie wiem, 700 metrów, mhm. nie? No, okay. Bo my już jesteśmy w centrum mhm. dosyć wysoko, nie? Domowy obiadek pachnie. Dzień dobry. Tutaj jest 1250. Schronisko 1250. Tomasz Dobrowolski, pracownik schroniska PTTK Skrzyczne. Szczyt Skrzycznego 1257. Jak pan do pracy się dostaje? No to kolejka. Kolejka. Kolejka, zdarza się czasami na nogach, zimą skuterami. Zdarzyło się panu nie dostać do pracy przez warunki atmosferyczne? Nie, akurat warunki atmosferyczne nic nie miały z tym wspólnego. Po Krzeptowskich jest to najdłużej prowadzone w jednej rodzinie schronisko, bo trzy pokolenia. Andrzej Loman, zarządca schroniska PTTK Skrzyczne. Trzecie pokolenie prowadzi teraz moje córki. Wnuki tu właśnie przed chwilą latały, czyli to jest jakby... A, będzie, te łobuzy małe, to będzie, tak? Tak, to będą... To będzie czwarte, a mój ojciec w 57 roku rozpoczął tutaj urzędowanie. Dlaczego szczególne jest to miejsce? Mówił pan, że to jest najbardziej narciarska góra. Raz, że w paśmie wiślańskim i po stronie polskiej, w Beskidzie Śląskim, to jest najwyższa góra. Po czeskiej stronie jest Lysa Hora, którą zresztą zawsze widać, no dzisiaj nie. 1311 metrów. Niemcy już przed wojną wytyczyli tu piękną trasę zjazdową do samego dołu. Ja w 60-tych latach taki Leon Cum dopiero ją przerobił i zrobił trasę tak zwany grzebień lewy i tak dalej. Skrzyczne uważane za mekkę skiturowców. Wczoraj nie ma miejsca. Nie ma miejsca. A państwo też? Na tym? Tak, my na skiturach. Stajemy się już na skiturach. Ale akurat dzisiaj wyjątkowo w ciągu wcześniej, dnia tak. przyszliśmy. A zazwyczaj przychodzimy dopiero wieczorem. I z roku na rok tych skiturowców przybywa. Skrzyczne to jest to miejsce. To jest takie magiczne. No tutaj jest zawsze po prostu fantastyczna atmosfera. Super ludzie to prowadzą. Prowadzą to od lat. Turystyka narciarska, górska. Po prostu. Mój ojciec w latach 60. chodził na wysokogórskie rajdy tatrzańskie, foki i tak dalej. No ale teraz ski touring. Dobra, niech się nazywa jak nazywa. Mekka i dla narciarzy, tak, ponieważ prowadzą tam jedne z najdłuższych tras narciarskich de facto w Polsce. Jacek Kufel z informacji turystycznej w Szczyrku. Mówimy tutaj jeszcze o kolejce linowej, która też ma taką długoletnią, ponad 50-letnią tradycję. Do tego dochodzi paragliding, tak, czyli latamy nad Skrzycznym. Dodatkowo wspaniałe widoki właśnie w kierunku Kotliny Żywieckiej, pasma Babiej Góry, tutaj Beskidu Małego, Beskidu Żywieckiego, no i przy dobrej pogodzie oczywiście widać Tatry. O, ja jestem 33 raz w tym roku, a żona 19. A ja 19. Jest tutaj też taki organizowany challenge pod względem ilości wejść. Słyszałam właśnie. Tak. Czemu to ma służyć? Niczemu. Po prostu. Nie, tak, po prostu. Mamy zapisywane każde wejście i potem jest na koniec taka 20 marca jest kończąca impreza. Ale są tacy, którzy planują wejść 100 razy w tym roku. Pan się cieszy, jak pada tutaj śnieg? Naturalnie, szczególnie w takim okresie, szczególnie taki sezon zimowy, jaki jest w tej chwili. Zima, jeśli chodzi o naturalny opad, fatalna. Ale przede wszystkim chciałem, ponieważ mam okazję coś do Trójki powiedzieć, to pozdrawiam mojego przyjaciela Michała Olszańskiego, Wojtka Mana zresztą też. No i tyle. No i bardzo dziękuję za pozdrowienia ze Szczyrku, właśnie ze Skrzycznego. Mamy telefon. Panie Wojtku, chciałem bardzo ładnie panu powiedzieć dzień dobry, jestem z panem i proszę pamiętać nasze przesłanie, nie ma balu bez metalu, jakiś taki śpiący jestem. Ale to nie jest koncert życzeń, chociaż coś tam w zanadrzu jest i może nie w tej chwili, ale przygrzejemy. Around dues. We keep on giving, having the blues. We need you back, back on earthly ground. Come down from heaven, here we can't come down. Lord, to the apostles too. I've been praying to the saints and the angels. Give us back the king of the blues. Oh, give us back the king of the blues. Zapraszamy do reklamy. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin, prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6.30, czyli Krzysztof Żebrewski już w studiu ze skrótem informacji. Sytuacja związana z koronawirusem to temat pilnego spotkania premiera z wojewodami. Rada rozpocznie się o 9.00, mówi szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk. Żeby właśnie zrobić taki status przygotowań w każdym województwie i też sprawdzić kwestie związane z komunikacją. Jak każde województwo jest na to przygotowane. W Polsce nie ma koronawirusa. W placówkach służby zdrowia jest 47 osób z podejrzeniem zakażenia. Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało zalecenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli. W związku z koronawirusem otrzymali je kuratorzy oświaty w całym kraju. Zakładają między innymi, że gdyby w szkole pojawiła się osoba chora, dyrektor może podjąć decyzję o zawieszeniu zajęć. Wytyczne są niezbędne, ponieważ cały czas z rejonów, gdzie potwierdzono zakażenia, wracają kolejne grupy uczniów. Kilkudziesięciu artystów wzięło udział w koncercie Solidarni z Wuhan w Harmonii Narodowej w Warszawie. Środki ze sprzedaży biletów będą przeznaczone na pomoc medyczną dla dotkniętych koronawirusem w Chinach. To gest wsparcia dla osób zmagających się z chorobą, mówi Magdalena Pająk z Warszawskiej Izby Gospodarczej, która zorganizowała koncert. Koncert jest taką formą okazania solidarności przez kulturę, przez muzykę, również poprzez zbieranie datków, więc wszystkie przychody z koncertu, tutaj cała filharmonia gra za darmo, wszyscy organizatorzy grają za darmo. Przychody są przekazywane właśnie na Wuhan. Pełny serwis Trójki o 7.00. Zapraszamy. A teraz o pogodzie. Nie jest to prognoza specjalnie zachęcająca, bo w całym kraju będzie pochmurno,

Dziękujemy, panie Robercie. To nie pierwszy raz, że z tym ringiem jest jakaś afera. Dojeżdżają do ringu i przestają nas słyszeć. Może by Niemcy coś z tym zrobili. Dziękuję bardzo za bliższe pozdrowienia również od pani Danuty, która jest, nie wiem jak się teraz mówi, doręczycielem. Listonosz, to tak starodawnie. W każdym razie również serdeczności wysyłamy. A co do piosenki, no to powiedzmy, ci, którzy to lubią, uśmiechną się, a ci, którzy czekają na coś innego, trochę poczekają. That red lipstick singing, let's get it on. The song coming through your radio. Feel the beat, bump, bump to Marvin Gaye, baby, let's go. Don't care what anybody thinks. She gives what she wants, finds what she needs. The song coming through your radio. Feel the beat, bump, bump to Billie Jean, baby, let's go. Dynamite. Whoa, whoa, whoa, whoa. co ja się nawalczyłam z Ringiem w Austrii, w Wiedniu, żeby słyszeć Trójkę. No, z tym radiem i z tym telefonem nawalczyłam się, a to trzeszczyć, a to odpływać i w ogóle, no, przez tydzień raz usłyszałam, może nie pana Wojtka zdradzę, to, ale jednak Trójkę. Ring to ring, pozdrawiam. No, jakieś przekleństwo w tych ringach różnych. To nie my trzeszczymy, tylko odległość i prawdopodobnie jakieś lokalne zakłócenia. Proszę państwa, trzeszczymy czy nie trzeszczymy, ten sygnał zwiastuje nieuchronną obecność pewnego doktora. Ćwir, ćwir. Czyli doktora Andrzeja Kruszewicza, którego Darek Pieruk tradycyjnie odpytuje, tym razem w kwestii klimatu i ptaków. Czy po zachowaniach ptaków widać zmiany klimatu? Owszem, tak, ale trzeba to rozpatrywać w takiej perspektywie przynajmniej kilkunastu lat. Wtedy to się staje o wiele bardziej wyraziste. Bo na przykład jeszcze lat temu kilkanaście kormorany zimą były nie do zobaczenia. Na Mazowszu, w ogóle na Pomorzu, praktycznie w Polsce nie było. A w tej chwili są wszędzie. Są cały rok, są także zimą duże stada w Warszawie, na Wiśle, są wszędzie. Więc to jest taka zmiana bardzo wyraźna. Podobnie kanie rude. W Polsce to one zimą są rzadkie, a na przykład w Niemczech też znikały, ale teraz są cały rok. Więc to są takie przykłady z takiego ornitologicznego podwórka dużych ptaków. Ale na przykład jemiołuszki przez ostatnich kilka lat w ogóle się nie pojawiały. Przynajmniej na Mazowszu mi jemiołuszek nie było, bo zwykle jak są, to one nie rozumieją pędzących pojazdów i ulegają różnym kolizjom. No i wtedy trafiają do azylu, a od kilku lat nie było. Więc w tym roku była jakaś tam sytuacja z jemiołuszkami. Malutkie stadka widziałem ze 2-3 w Warszawie i to wszystko. Więc to też świadczy o tym, że nie mają motywacji, żeby dalej lecieć, bo i po co. Cznadle na Mazowszu zdarzały się normalne zimy, praktycznie zupełnie wyjątkowo. Gdzieś tam w zachodniej Polsce tak, ale nie na Mazowszu, a są. Więc te zmiany są takie wyraźne. Dla mnie bo dokarmią ptaki na swoim tarasie i obserwuję na przykład stacjonarne sikory, ale także samice. Zwykle bogatki, tu zostawały tylko samce, a w tej chwili są i samce, i samice. Poza tym zwykle na przedwiośniu był taki moment, kiedy leciały czyżyki i leciały dzwońce i nagle pojawiało się dużo tych ptaków, a od 2 lat właściwie ta wędrówka jest tak szybka, że one nie mają potrzeby się nigdzie zatrzymywać, lecą dalej, gdzie mają dolecieć i te czyżyki nie zaglądają do miast, nie zaglądają do karmników, mają dość pokarmu poza tym terenem. Więc to są takie konkretne zmiany w świecie ptaków, które każdy z nas może obserwować. Ale co jest ważne? Ważne, żeby to sobie odnotowywać. Bo bardzo łatwo jest zauważyć pierwszy głos ptaka na wiosnę, prośpiewał, czyli jest. Bardzo trudno jest zauważyć, że go już nie ma. Więc to jest ta zmiana taka trudna do uchwycenia, ale warto próbować to odnotować. Ja w ubiegłym roku miałem taką sytuację z wilgami, że zawsze pojawiały się, jak były dojrzałe owoce na czeremsze amerykańskie, którą mam za oknem i w tym roku odleciały wcześniej, zanim owoce dojrzały, czyli coś im tam ta susza musiała w jakiś sposób dokuczyć. Więc każdy może obserwować, każdy powinien obserwować, założyć sobie notatnik, moje obserwacje fenologiczne i tam odnotowywać należy wszystko, co się wokół dzieje. No pięknie, jak zwykle doktor to wszystko poopisywał. Natomiast zaintrygowała mnie ta fraza, że jemiołuszki nie rozumieją pędzących pojazdów. To bardzo smutne, bo one cierpią w związku z tym, ale mam wrażenie, że pewna część naszych rodaków też tak jak jemiołuszki nie rozumie pędzących pojazdów, więc i ci, i te powinni troszkę się rozwinąć umysłowo. I got what the promise. Chciałem tylko donieść, że na A2 właśnie widziałem pędzącą jeniołuszkę, tak na propos tego, co pan Wojtek przed chwilą mówił, a poza tym leciały właśnie klucze gęsi i przed chwilą również 10 bocianów, także wiosna już przyszła. No chyba pan mnie troszeczkę robi bambuko, ale przynajmniej intencja była przyjemna. Jemiołuszka, mam nadzieję, uniknęła kolizji. Przychodzą listy z różnych miejsc. Ja już nie mówię o tym, że taka grupa absolutnie regularnie odzywająca się z Christchurch, Nowej Zelandii, jak tylko rozpoczynam dyżur, to dają sygnał, że są i słuchają. No ale też państwo nie tylko z ringów różnych, ale na przykład z Górnego Egiptu. Proszę bardzo. Tylko jak to działa, że w Górnym Egipcie słychać, a na ringu nie słychać? To są zagadki nie do rozwiązania przeze mnie. Ja mam taki mały rozumek, to ja nie bardzo wiem, jak to działa. Ale jedno wiem, żeby jak jest możliwość, wyciągnąć z torebki jakąś ładną piosenkę. I wyciągam. Sky, when stars made of you.